سوره تحریم چھ مدنی زتوو آیے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لک صحیح بخاری شریف است بین حدیث شریف چن کتابن اندر چھو بروایت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہند عادت شریف اس کہ تم اس پرت دو دیگر نماز پتہ ازواج طاہرات ہندین حجرات شریفن اندر تشریف انان ودنی ودنی اس مختصر توقف کرت تمن تفقد حالات فرماوان اک دو تھوک حضرت زینب سندس حجرے شریفس مز معمول کھت زیادہ کالس تشریف کیا تمو کورہ پیش ماچ سی کورک تناول تمکس تناول کرنس لوگ کی کالا معمول کھت زیادہ حضرت عائشہ ونان کہ مے گو امیک رشک مے کور حضرت حفصس ست مشورہ کہ اس اندر یس نش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت تشریف انن تم سند گچھ عرض کرن کہ تو چھو حض مغافیر نوش فرمومت مغافیر چھ ونان اکہ کل کس تت مادس یا سیر کرانک یس سیر کرانک ہو چھ آسان یا سمغ ہو یا تت ما چھو تت آسان مشک ناپسندید یعنی پھک چھس آسان چنانچہ یہ عمل کر باقی ازواج طاہراتو توپت فرمو تمو مے چھ ماچ استعمال کورمت بہ کیاز کرہا مغافیر استعمال تمو کورہ قرض شاید ماچ تلر ماچ بیٹھمت مغافیرس پیٹھ تہندس ماچس تہ تورمت تمیک اثر یہ بوزت ہو قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماچ استعمال کرنس پیٹھ ات موقع پیٹھ سپود نازل یم آیات کریم یا ایہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لک ای بڑی پیغمبر تی کیاز چھو قسم ہاوت پانس پیٹھ سو چیز حرام کران یس چیز اللہ تعالیٰ تہند خاطر حلال کورمت چھو تبتغی مردات ازواجک تی چھو کران پنن باچن ہنز رضا مندی تو خوشنوزی حاصل کرن خاطر اگرچہ کنی مباح چیزک ترک کرن چھو مباح توپت تت ترک مباحس تاکید کرن قسم سیت تی چھو مباح مگر خلاف اولا چھو ضرور خصوصاً یل تمیک موجب تو باعث آسی معمولی تو غیر ضروری اک چیزا سو گو گرکن باچن ہنز خوشنودی تو رضا مندی حاصل کرن واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ چھ بخشن ہار سو چھ گنہس تان تہ بخشائش تہ معاف کران تہ نش سپود نہ کانہ گنہس صادر یہ چھ نہ تہ پیٹھ کانہ عتاب بلکہ چھ ات کن تہ اک قسم توجہ یوان دن شفقت و رافت موجود تہ چھ ون یوان کہ تہ کیاز تروو سو چیز اس مباح اس تہند خاطر یہ تکلیف کیاز ہیتو تت ہوو تہ ات پیٹھ قسم لہذا دیو قسمچ کفارت توپت کریو بیئی ماچ استعمال قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم اللہ تعالیٰ ان چھ مقرر کرمز تہند قسم مسراونچ یعنی قسم پھٹراون پتہ تمچ کفارت دنچ طریق سو گو دہن مسکینن تعام دین یا غلام یا کنیز آزاد کرن یا ترن دہن روزدار روزن واللہ مولاکم اللہ تعالیٰ چھن دوست بہو العلیم الحکیم سوچ سوری زانون سوچ سٹا حکمت وول تمی علم و حکمت سچ تہذ مسلحس ضرورت چیز زانت تہذ واریہ دشواری آسان کرنچ طریق بیان کران چنانچہ قسمچ کفارت دن حکم کرن کرن سیت کر تم قسمچ پابندی ہن تکلیف دور ویز اثر نبی العباد ازواج ہی حدیثہ اے ازواج طاہراتو سو وقت چھ یاد کرنس قابل یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس اکس باچس سیت سر کتھا فرماوی سو کتھس یہ کہ بہ کھم ازک پیٹھ ماچ مگر یت نش نش یہ کت باوک فلما نبات بھی تم پت یل تم دید صب بو سو سر بین ازواج طاہراتن نش واضح اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نن روس معامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرف بعدہ وعارد عن بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمس صرف آش کرونی دد صبی کہ ژے چھت یہ میان سرکت بین نش واتنومت مگر اڑ کت کرک بیان اج کت نش کورک اعراض تمی کورک نہ کیہ بیان یہ گو غایت درجو کرم تہند کہ پنس حکمس خلاف کرنس پہ چلی شکایت کرک پنن باچن ہز سوری کورک نہ بیان بلکہ کرک تم مز مہینہ بیان یت نہ تمن زیادہ شرمندگی پز سپدی فلما نباها به قالت من انبا کہذا ادیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تس سو کت فرمو سو گئی حیران تم کورک عرض تہ کم حض دپو مے کیا بو تہند سر بیس کس نش تم گئی رائے حض عشنی ما آشی من ونمت قال نبانی العلیم الخبیر تمو فرموس مے کر خبر اللہ تعالیٰ اس بوڑھ زان وول چھ سارچی پور خبر چھ یا ون ازواج طاہراتن یت نہ تم آئند ام قسم چوئی یت تم آئند ام قسم چوئی کرنے سے پت روزن بی کرن توب یمک تمن یم پت آیات کریم اندر حکم چھ کرن ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما ای نبی کریم سزو دشوی اہلیو مراد چھ امہ اندر حضرت عائشہ تہ حضرت حفصہ اگر تہ خدایس برونٹھ کنی توبہ کریو تہ تہند خاطر بہتر کیاز تھت لائق چھو تہ کورمت تہ گو یہ کہ تہند دل چھ یت کت کن مائل سپودمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند توجہ پھرہو اس بین ازواج طاہراتو نش پانس کن تمی خاطر چھ تہ پان ون چوئی کران اگرچہ یت کن نظر کرت کہ امیک سبب چھ تہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمی اعتبار اس ناکار چیز مگر چونکہ ام سی سپدان بین ہن حق تلفی بیس تہند دل چکنی ہند باعث سپدان ات کن نظر کرت چھ ناکار یمک تہ پز توبہ کرن وین تظاہر علیہ فین اللہ ہو مولاہ و جبریل و صالح المومنین ون ہرگت تھی دشوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابل پن کاروائی جاری تھو یہ کرنس اندر تہ اند نیاز تہند دوست پان اللہ تعالیٰ بی جبریل امین بی نیکو کار مسلمان ول ملائک تو باد ذالک ظہیر تمہ علاوہ سری ملائک تین مددگار تہذو ثویو ست وات نمن کھان ضرر تو نقصان بلکہ تہ پانس امیک نقصان کیاز یس صاحبس ات مددگار آسن گوڑ چھ بس تمن اکوئی بوڑ مددگار تہندس مزاج مبارکس طبیعت نازنینس خلاف کھان حرکت کرن تات کس کوندے کھس تہ تمیک انجام چھ نن پٹ سٹھا یچ تہند خاطر ان اللہ و مولاہ ات آئے کریمس مس ون آو سارنی رفیق سہ چھ پریت اکس ست الگ الگ معنی اللہ تعالیٰ سنز رفاقت گئی حقیقی جبریل امین سنز رفاقت گئی یم معنی کہ سہ اس وست فیوز الہی واتناونس اندر ملائکن ہنز رفاقت گئی انزال سکینہ بائیمان ہنز رفاقت گئی تابے داری تو فرما برداری بازے سلفی مفسرینو فرمو صالح المومنین اندر چھ مراد شیخین جلیلین یعنی حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما چونکہ بازی روایت اندر چھ امیک سبب نزول بی واقعات تہ آمت تمن روایت اندر چھ آمت کہ حضرت عائشن تہ حضرت حفصس ورائے تہ چھ بی ازواج طاہرات ات تاریخس مز شامل آسمژ حضرت سودہ حضرت صفیہ وغیرہ تمی مخ کورک بیان بسے گئی جمع کہ ای ساروی ازواج طاہراتو تہم روزنو یہ خیال کہ مردس چھ زنان ہن ضرورت لازمی آسان تو ات کن نظر کرت ان سن مطالبات تسلیم کرنا اسا ربہ ان طلق کن ان یبدلہ ازواجا خیرا من کن مسلمات مومنات قانتات تائباتن عابداتن سائحاتن سیباتن وابکارا لہذا تھو تھی اے پیغمبر برق سن ازواج طاہرات یہ کت یاد کہ ہرگاہ یہ پیغمبر تہ سارے زنان طلاق دی اللہ تعالیٰ کر تہ بدل تم تہند کھت رچ زنان عطا یم زنان مسلمان آسن بائیمان آسن فرما بردار آسن توبہ کرون آسن عبادت کرون آسن روزدار آسن بازے وورز آسن بازے انرش آسن بعض مسلات کن نظر کرت زنان وورز آسن تی مرغوب کیا سو چھ سلیق واجن تو تجربہ کار آسان امی آو صفتن در بیان کرنا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ ای بائی مانو الی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ازواج طاہراتن تی کانہ چارہ چھن عبادت تہ عمل کرنے ورائے تمن تہ آو بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرن تہ تہ حکم یوان کرن کہ تہ تہ اسو پنس عیالس تبلیغ کران عیالس تبلیغ کرن چھ واجب پریت مسلمانس چھ لازم پان تہ عمل کرن پن عیال تہ عمل کرناون دین چہ وتہ پیٹھ انن وار وار فکر تارن سۭتۍ مار دن سۭتۍ وعید شدید بوزناون سۭتۍ کھوژناون سۭتۍ پیار کرن سۭتۍ غرض پریت طریقہ گژھن تم سمجھاون لہذا بچاویوک پن پان تہ پن عیال نار جہنم نش یت نارس ہری ہن یی لوکن تہ کنو سۭتۍ یم کن ژنین ہند پٹ دزان چھ بچاون گو پان فرما برداری کرن عیال بچاون گو تم گسن خدای سن کلام ہچناون بی تمن احکامن پٹ عمل کرناون علیہا ملائکتن غلازن شدادن لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یت نارس پٹھ مقرر تو معین کرنا آمت چکھل مضبوط طاقتور ملائک یم کن قسم رحم کرون یا یمن سیت نہ مقابل ہیکہ کرت یم نکس ذرس برابر خدا سن نافرمانی کران کن حکمس اندر اس حکم تمن کرنے یوان چھ اس حکم اللہ تعالیٰ کران چھک تت تم فوراً بجا انان نہ تعمیل کرنس اندر سستی تو تر کران تمے ملائک واتناون کافرن ناری جہنمس اندر تمی وقت یہ تمن ون یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم ای کافرو عزم کریو تھی کن قسم عذر پیش کیاز تت چھن فائدہ کیت انما تجزون ما کنتم تعملون کیاز تشو تشو تم کوئی سزا یوان دن یہ تھی کران اسو دنیا سندر ام پچھو بیان یوان کرن امی ناری جہنم نش بچنچ کیا صورت چھ تی ونیو تھی پنس اہل و عیالس یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ای بائی مانو تھی کریو خدایس برونٹھ کن پوز توبہ یعنی دلس مز ہیو پور تو کامل ندامت تمن گناہن پٹھ یم از تان کرمت چھو آئندہ کریو پخت عزم گناہ تراونس پٹھ امی توبہ کی برکت اسا ربکم ان یکفرانکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار امید چھ یعنی وعدہ چھ تہند پروردگار کری تہندین گناہن عفو بیئی واتنائی تہی جنت کین تمن باغن اندر یمو بنگ کن کل تو جوئی پکان آسن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ یہ گو تمی دہ یم دہ اللہ تعالیٰ عزت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیئی تمن لوکن یمو ایمان اون تمن سیت یم سات میدان محشر پتہ پولیس رات پیٹ تم بائیمان ترون ہین نورهم یسا بین ایدیهم و بایمانهم تمن بایمانن آس نور پنن دوران تمن بروٹ کن تی بی تمن دچن کن تی یقولون دعا آسن کران ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر ای سانی پروردگار سانہ خاطر پوش ناون یہ نور سون یت نی وتہ مز چت گچ بی کر اس مغفرت بے شک تو چھ پر چیز اس پٹ قدرت وول یا ایو نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی کریم جہاد کریو کافرن سۭتۍ سلح سامان سۭتۍ بیٚیہِ کٔرِو منافقن سۭتۍ جہاد زیوِ سۭتۍ دٔلیٖلو سۭتۍ بیٚیہِ کٔرِو تِمن پٮ۪ٹھ سختی دُنیاہس اندر کیازِ تِم چھِ تٔتھۍ مُستحق تہٕ سزاوار ٲخرتس اندر چھِ تِہنٛز جاے نارِ جہنم سۄ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ یتھ جاے تِہنٛدِ روزنہٕ خٲطرٕ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله تعالى فرموك مثالا كافرن هند عبرت خاطر نوح عليه السلام سنج گرواجن هند بي لوط عليه السلام سنج گرواجن هند كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحان تم دشوي زنان آس سانيو بندوندر خاص دون نیکوکار بندن هندس نکاح استال فخانتاهما تمو دوشوی زنانو کور تمن دوشوین صاحبن ہند حق ضایع کیازِ تہنٛز کٔرٕکھ نہٕ فرما برداری تہٕ تابع دٲری تِم دۄشوے زنانہٕ آسہٕ منافق بظٲہر آسہٕ تِمن سۭتۍ لیکن دِلہٕ سۭتۍ آسہٕ کٲفرن سۭتۍ فلم یوگنیا انہما من اللہ شیا پس آیہِ نہٕ تِم دۄشوے نیک بندٕ کینٛہہ بکار اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کنہِ تِمن دۄن زنانن وکیل ادخلن نارمات داخلین چنانچہ تِمن دۄشوٕنۍ زنانن آو حکم کرنہٕ کفر سببہٕ أژِو تُہۍ دۄشوے عام کٲفرن سۭتۍ نارِ جہنمس اندر دۄن پیغمبرن سۭتۍ رشتہٕ آسنن دِتُکھ نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون بیٚیہِ فرمو اللہ تعالیٰ ہن بیاکھ مثال بایمان ہندی تسلی خٲطرٕ فرعون سٕنٛدٮ۪ن باژن ہٕنٛز حضرت آسیہ بنت مزاحم سٕنٛز اِذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ییٚلہِ تِمو دعا کوٚر عام حالاتن اندر یا ییٚلہِ تِمو أکِس خاص حالس اندر دعا کوٚر ییٚمہِ ساتہٕ فرعونس معلوم سپُد تِہنٛدِ بایمان آسنُک تٔمۍ دیُت حکم یہِ کٔڑِوُن نٔنِس تاپس توپتہٕ چھٲسِوُس اتھن کھۄرن چہار میخ سیٖنس پٮ۪ٹھ تھٲوِوُس گرٛٹٕچ بٔنِم کٔنۍ تٔتھۍ حالس منٛز اندر مونٛگ تِمو یہِ دعا پروردگارا میانہِ خٲطرٕ کر بِنا جنتس اندر پننِس قۄربس اندر اکھ گرا بیٚیہِ دِ مےٚ نجات فرعونہٕ سٕنٛدِ شرٕ نِشہِ بیٚیہِ تہنٛزو کفرچو کامیو نِشہِ بیٚیہِ دِ مےٚ نجات سارنٕے ظٲلمن یعنی کٲفرن ہِنٛدِ شرٕ نِشہِ ییٚلہِ تِمو دعا مونٛگ تِمن آو جنتس اندر سُہ پنُن گرٕ ہاونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ تِمن سُہ تکلیف بوزنے آو ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن مسلمانن ہٕنٛدِ تسلی خٲطرٕ حضرت مریم یۄس صاحب زاد چھِ حضرت عمران سٕنٛز مثال بیان فرمٲومٕژ ییٚمہِ پنُن ناموٗس تہٕ عصمت حلال و حرام دۄشوٕے چیٖزو نِش محفوٗظ تھٲو پس واتنوو اسہِ تِمن منٛز پنُن روح یعنی عیسیٰ علیہ السلام بیٚیہِ کوٚر تِمو تصدیٖق پنٕنِس پروردگار سٕنٛدٮ۪ن پیغامن یِم تِمن نِش ملٲیکن ہٕنٛدِ ذٔریعہِ واتناونہٕ آیہِ بیٚیہِ کوٚر تِمو تصدیٖق پروردگار سٕنٛدٮ۪ن کِتابن یعنی تورات انجیٖلس بیٚیہِ ٲس سۄ واقعی اطاعت فرما بردٲری کرونیو أنٛدرٕ